الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ألا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد اللہ تعالیٰ جی قرآن سے کافرن اعتراض سے قرآن شریف کے مضمون سے مقابلہ نہ کر سکا قرآن شریف کے احکام کے جو رد نہ کر سکا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اخلاق کے متعلق انہوں نے کا گنجائش کان ہوئی اعتراض کھایاں تو نبی اساں کے روز روز کدی ہفتے میں کدی کیں نئیوں آیتوں پہ بدھائے چون تو پوچھو نہ یہ قرآن تو ایکڑ دفعے لئی آئے جو روز ہکڑی ادا اعتبا رکو یہ پہ بدھائیں یہ اللہ جی کرے تو نازل تو کرے تو کتاب سارے جو سارا نازل تھی پڑے ہاں تو اساں کے ویٹو بدھائی ہاں کدی آیت کدی سورت کدی حکم کدی بہ حکم یہ چاہ اعتراض نہیں ہے حالانکہ یہ اعتراض کی کا حیثیت کا نہیں باہر ننڈڑے سے جو پڑھایا ہوا ہے ہکڑے دن سارے قرآن کے دور تو کون کرا ہوا وہ جہاں جہاں سے سکھارے سکھارے آستے آستے وہی سارا ختم پہ آستے کدی پورو کرو آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قرآن کی تربیت پہنچے نبی کی امت کے لیے پہ ہر فرق کرے آیت آیت کرے اکھر اکھر کرے انہوں نے سمجھایا ہے تو جی ان کی طبیعت میں یہ اثر خاص ہوئے قرآن کا ان کی عقیدت ہے قرآن کے علم ان کے قلب میں اچھی ہوئی اللہ کی صحیح حکمت ہوئی پر یہ چنو نہ تھا چون مطلب ہوئے ہو تو کہیں نہ کہیں طرح قرآن شریف کی مخالفت کرنی جو کو مقصد کون ہوئے نہ پہلے گار سائن جو کرو سروکارا ہے قرآن شریف سجو لایا تو وہ منجو آن جو ہو رہا ہے ایک چاہتا بابا ہے تین تو پر اللہ کی طرف اچھا نجل آیا پر دیں کہ سبوت پا نبی پہنچے طرف اٹھایا تو اس لئے بھی انہیں سجو ہی بلایا ہو جہاں رب تعالی جل نازل کرے جے تر نازل کرے جڑ حکم موکلے تے اللہ دی وسدی گال ہے نبی دی وسدی گال تے نہ ہوئی اتا خود سیدھی طرح تعلیم ہے تربیت کیا ہے تو نبی سے اللہ تو سکھارے وہ قرآن ان کے قلب سے تو لائے وہ تو تہاں کے بدائے سیدا تو من کو سمجھنے کی وجہ بول دی پر بجائے کہ انہوں نے نبی کے تو قرآن سنے کر رہا تو سجو دفتر سجی جو سجو کی ویقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ نشانی بلا قرآن قرآن نشانی دوست دوست نشانی موکلی تو یہ شہ ان نشانی سے تھوڑے موکل تو یہ آپ ان نشانی سے تھوڑے موکل تو کم کر تو اللہ تعالیٰ اڑی کا نشانی اصل موکلیا وہ ان نشانی کے کرے چاہوں تو بے شک یہ قرآن اللہ کی طرف آئل ہے جو کو اصل رسول بدائے تو وہ نشانی کرنے کی جائے جن دوستی ہوجائے کند ہوجائے دوست دوستوں کے پوک پانچ گار کے منائن کے لائے سچے ثابت کرنے کے لائے نشانی نہیں جائے یہ پیغام نہیں کر رکھے بھائی نشانی نہیں جائے ججا سے حکم کروا ہاں ہے سا چند اللہ نشانی موکلیا آخر اللہ سائن جو کہڑو دوست جو تعلقو کہ گراتی کی بات ہوئی جو اللہ تعالیٰ انہوں نے نشانی موکلے تھے نبی سو جاؤں پہ نبی سے سو جاؤں قرآن پنج رسول پیغام کرے پیغمبر پر سہانے موکلے ان نشانی سے اچے تو وہ منجور اللہ تو فرمائے چاہے بادل سے ہے کیا نشانی سے جایا نشانی کی جا جی وہ اعتراض ایک لو یہ اعتراض کے تو ساروں قرآن لے گا یہ اعتراض کیوں تو بنا جیسا ہے ساروں اللہ تو تک نشانی دلانا قلین اللہ جو دل میں یہ شاہ جی رہے منا تھا نبی تو چاہے تو خدا چاہے کہ گمراہ کرے چاہے کہ پانا دے متوجہ کرے اسی یہ ریلا جی تو کنہ نے جو شاہ وہ زد کرے اس لیے آل کرے بھی رہے آئے ہو کہ ہوتا تھا سہنی ہے کون کو مہین رہا دے اللہ نے خدا نشانی مکتے نشانی جو خدا بکلے جنہیں دیتا نشانی کا آگے معلوم بنتا کیا دوست سر نشانی مکتل بیا ہے کوٹ ورد مکتل ہوا اگے پان میں شہر ہوں دعا اللہ تعالیٰ جو کہنے سے آگے مراسل میں رہا ہے انسان کہ الفاظ پان میں گالا ہے انسان تو انہوں نے لفظوں سے جی کریں تو کہاں پیش کرے تو وہ کہاں میں رسول کرے ایسے قسم جو اس کا لحاظ وقت ہے کہ نا برا جو میں شہر میں جڑے لگتا ہے نا اہڑا ماحول پہ آئن جو ان جماعتی تحریکن میں جے کو کہ مانو وٹ وجے وہ مانو ان قسم جو ہوجائے رگو ہی نہ کن میں ہتھ وجی ہو جیسے ماں تو جی مہمان پیا رہا تین من آئے تو مجھے ہزار روپئے مسلم جماعت کے مانو آیا مت کرتے ایک دم بڑی یہ عجیب گال آئی کن میں جیسے ذرا لکھو ایترو کرے ان کن جی بابری میں سوچے تو وہ گھر ہزار روپئے ان پوچھا نہ لگے ان کی جو نشانی ہاں یہ چون تھا اللہ اصل کا نشانی موکلیا جن اصا کر کے معلوم ہو جائے آپ رسول ان نشانی سے اچھے یا چون تھا اب کھلا نشانی دینا بھی چاہیے نا نہ منجا تھا پارا رستو رب لے رجوع کرے تاج رجوع کرنا جا یہ حال نشان دکھانے کی کہڑی ضرورت ہے دکھان نشانی جو نہ دکھانے فرق ہے اللہ تبارک و تعالی وقت نشانی بے قسم کی گھرجن وہ حجت پہنچے وہ پہروں نبی کے جیسے موجود نکال جی اگر وہ موجود تھے ہوئی پتو کے منی داسے بے شک اللہ جو گرا موسا علیہ السلام کے فرعون سے ہو تو اصل سنگھ کا نشانی دکھار بلا لکھ جو اتنی جناب بن گئی وہی بغل مجھے ہاتھ کٹی جی ہمت کیے تھے سجی بتی بری ہوئی جب روشنی اچھی سوا بجلی کی جن بن گیا راجی کچہری فرعون جی بڑی اچھی تھی اسی وقت کرے گی جارو جی جارو تیز بار سیدھا جارو کے پوکھنے دو گلا مجھے کر رہے ہیں سواری کو بھی نہیں کر رہے ہیں انہیں کی نشانی دے دو تو ایسی نشانی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موجز ہو جائیں گے ساڑھا 30,000 بول جاتا فرم کے لکھا جاتا ایک نمبر موسیٰ علیہ السلام فرعون نے فتح تو کرے بن موجز جنتا اتائے موسیٰ ید بیتا لگتے ہیں ہر فرعون سے فتح دل پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 بول جائے نا تو شیخ کو قریش کو پار کے لکھا جاتا کبھی ابو جہل جی فرعون جہنم رسید جو تھے ابو جہل جہنم رسید مجھے حضور سائیں جن متوں کی ہی قوت ہے بدر جی جو لڑائی کی فرمائی دے رہے سب ان کے بٹے قوت ہو چلے بھا دے ہی گری جو بدر جی حالات جب لڑائی کی کچھ لوگ اندر کرے دیا گزری رہا گندا کیا ڈاٹا کو فرمائی دے چلے گرمی جی موسم ہے وہ مطلب قوت جی انہیں بھا دے جی مطلب بھی کہ انتا ہر وجہ تم ماوا تکم رکھو بکا فلانا فلانا ابو جہل صبح کبا ربیا اے تان ساجی کی اللہ جو آئے تو ہوتا ہے تو من جاننا میں جسے تاں گئی نہیں اساں سات رب وائد ہوں کہ تاں جو فتح دی جاتے ہیں انتے اللہ کی فتح ملی ہوئی جاہل اس تمہر سائیں دیتے سائیں اتو قلب دل اچھا جمع لار والا سائیں تاں ایرن بوتن جس من ساتھا کر رائے دیتے روح گلوان جناز دل ساتھا جانائے تو فرمائے دے عمر انہوں نے بہت سمجھا آج جو تو کے بہت سمجھا کہا نہیں تھا وہ اکری سمجھا جیر مون جہنم جسی سے رہا وہ تو خود جہنم میں پیان ہاں نہیں تھی سمجھا آئی نا یہ سب جہنم جیر رہتا تھی جیر رہتا ایمان ہوں دعا یا بے ایمان ہوں دعا ایمان سے سمجھے دل کو رہے الحمدللہ اللہ سنگ ایمان دنو آدھا بہشت گا آئے دنو خدا آئے نبی سچوا قرآن سچوا اللہ جو حکم ایک رائے جوا یہ سچی بھائیون یا تو یہ یا در نمجی بلکہ ہیچ قسم جے کوئی نا کہ آسل ہو آنے انہیں قدر قدر میں جکا جہنم جی گھر بڑھ دی چکے ہی وہ تو نبی کہیں ترے فرمائے تو ادا تو کہ اے دھنن جی تلیان خبر نایا جی تلیان جی خبر آم ارزاق دارا ہاں یہ موجزو ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجزو عدی شریف میں جیزو تو اللہ تعالیٰ نے روح موٹ آئے لگا نبی جی کرنا آواز ہوتے کرنا میں لگو تو تین زلیل سے عجیب ہو دورا بھو مجھے واقعی ایسان کہ یہ اترائی راز کرنے اسان جا مکہ مکرم میں 13,000 اسان جے پویں اسان جے گالیوں بدائیں بے تے وڑیا سے جن نمبر سی جا سے پر نمڑیا سے کہ اپا نے خبر پوندا حضور صاحب کے چوں سے چن تو اسان کے دیکھا چیز کی پر جو دن تاری تو جے سنجر دے تر پر لا سومن دارا سے اپنی کا سومن دا او سانجے دارا سومن ہو گئے تو اچھو نے جن نو دے اترے گا ہلو مینا جی علاقے میں آیا آج کسی مینا بول رہے ہیں کتنے کی گڈیا ڈاک رہے نہ ہو رہا گھر ہی آیا اللہ کے حکم سے تو پہ چند رکھ اشاروں کے چند رکھ کے اشاروں کے ہوں تو چند چیز ایک بات ہلے ہو لے لے ہو لے کرے فرماتے شاید جسو چلتی رہے نا چارے سام جسے ہاں چل ابو جہل جس مار ہیڑو جادو کر اسا کی ریجی امید تھا نہیں تو میں تو کچھ آسمان سے بھی جادو رہا ہے ایک کم لکھتی ہے یہ لکھتی ہے کترہ من مسلمان تھی کیا جن کے کمزور آتے سے چاہتی ہے باتی جن کے اصلی پکا ہے مومن اصلی کے سے ضرورت ہے کانے موجزو ہوں دعا کاثر جلا ہے مومن جلا ہے موجزو دور ہوں دعا مومن تو ہوئی مومن موجزو کاثر کے سمجھانا جلا ہے دعا تو کو سمجھے کو نہ سمجھے احمد باد آسام بنگال اوڑیسا یہ جو ہے نہیں دکھن ہے ایسے ہو لگا اوپر جی خودت ہے یہ علاقہ ملبار جو راجا رات جو اٹھے بھی اڑھائی دھارا پیشاب پیشاب جو خیال رکھا کسی سے چند روپے ٹکڑا کرو ہے یہ چلے جو آپ نے چلو چاہتے ہو کسی دوارا آدمی رات جو کسی سر کرے کچھ وقت ہوئے وہ اس کے بھیج ہوگا ہے جب ملی جی رہے ہو کہ یار بڑا دیر وقت رسائی ہونا چاہو تاریخ میں تو جی ہندوستان ملا جی خبر پڑے ملک ہو باقی ابھی اٹھائے جو وقت یہ ظاہرہ اور مدینہ منور میں ہوں تو ڈہے بارہ یا جا رہے ہیں یا کھاتے جا رہے ہیں جو وقت ہو ایک بھی ہے جو وقت چیز کھلا کر نہیں پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے تو خطرہ بد ساس بن چکل کمر یہ آیت نہیں اور انا یقول هذا سیر مصطفی قیامت کی نشانی ہے. چونکہ چند جو چیز کی پڑھ یہ آخری زمانے وار نبی کے موجود کی نشانی ہے قیامت کی نشانی ہے. مانو کا چند دے جات ہوا قرآن نے بتایا سورت قمر نازل تھی انہوں نے چکر قمر کے موجود جو بیان کروا پتھر بھی آئے تو کافر کی مدعا سے قدم قرآن بچا لولا نزل علی جبلۃ الواحدۃ قرآن سونا ایک دفعہ دتو یہ ہر مدعا یہ آئے تو بلا کہ نشانی خدا آسانی روک لیا یہ نشانی کا مشکل ہے. بس یہ نشانی مانا موجود جاپ چاہنے عجیب عجیب حالات کا جو نشان میں اچھنے تو ابو جار مٹھ کنی آئے بسر جی کہ اے محمد خدا ہے تو مجھے حسن چاہے آپ غلط ہو. جبرائیل علیہ السلام آئے انہیں آج ہر مکہ طرف سائیں فرمائے تو چاہے تو ماں نے چاہاں تو پو کی سچی پتلی آن جے کنہیں چاہے سچی ہے خود تو کی جگہ مٹھے میں جی چاہیے تو کی جال بدائے وہ جگہ قبول کر نبی سے فرمایا تو ماں بدھائے تو چاہتی وہ جبرائیل بدھائے تو پتلیوں یا خود جے کا شہ تو جی ہتھ میں مٹھ میں اگر بچ جاگی ہاتھ کی بدھائے کہ بہت تھی عجیبا اجا یہ چی بچے اندر مٹھ میں آواز تھی لا الہ الا اللہ ایک ایک پتھری کلمہ پڑھی آخر دور سے اچھی نہیں ہاں یہ جادو پتھر کا کلمہ پڑھا یہ مجھے صحیح نہیں لگتی مجھے مطلب نے مجھے یہ آیا اللہ کا ہدایت رب تو فرمائے تو دل قرار کفر سان کا سرجی نہ وٹھندی سان دولت پیرن میں وجی ود دڑو کرے مت بھی ہے قرار نہیں قرار قرار ان دعا اللہ جو ذکر سے جو ان کے سبب اللہ جو ذکر من اللہ جو نالو اللہ جو نالو اللہ جو ذات کا جدا کرو اللہ جی ذات سجے جہان جو خالق ہے ملک جو مالک سبھی کے رزق رسائے روزی پہنچائے آسانی ساری دنیا سے کرتے سے نہیں کرنے کون کہ کون جوان کرنے سجے جہان پہ تو کھائے پیے پرواہ کا نہ کیسے کہ جنگل میں کہ زمین زمین کے سرحد میں سمندر کے گہرائن میں غارن میں اتنے اللہ طرح ان کے تو اتنے پال لے مزہ کرے دوست خبر کی کہ تو جھنگارا بازارا جو بڑو ماں جی کر تمہیں جوان نہیں دی میں رو مجھے مجھے باقی کی مجھ صاحب مجھے ماں کے تھو بھی ملی ورثے میں وہ آئی انہیں دماغ میرے نان نے دی میرے دماغ سے ملی پان مجھے مجھے پرسوں کی بیان ہے ایک سال کر رہا ہے تو سال جیسا وٹ ہوں تو بھی زمین ہونا پہ جی تو ساون جو وٹ جمی ہو تو تکڑ میں اصل چاہتے چھپر من ہن میں اندر تو بھی جی تو بھی شروع ہوئی تو جو رخ سے لاڑو دین تو بھی زمین پہ جی کھڑی اندر کے سبر پوچھ گئے تو جیسے بات جو بڑی بات تو بھی چاہ رہا ہوں تب دل کو نہیں پہ تو بچ بچ گیا تو بھی پانی نہ پہ کو بچ ٹکڑو ہوں جموں سڑی کے گولائی جترو ان کے مانی نے پچی تھوڑی ہوئی وڈی پھیرائے پھیرائے پوا پچا پر تھوڑی بڑی گاڑی مانی اتنی جائے نا تو جی بگی تو اتو سیر لگے بھائی کھڑی جی کھولے بٹو کر کے اندر کی خال آ بچ میں ہٹوں متوں پتھر بچ میں خال آ انہیں میں تیرے کیوں ویٹو اترا سال باہ کی ہمانی پٹائی تھی انہیں جائے تھے نہ ہٹوں تو نہ متوں تو تھوڑی آکار کی مانی بھی بجائے جن بھگی چندر جیت بکھو اتنے خدا ان کے رسک بھی رکھے تازہ جیت ہو سکتا ہوتے گھر اندر انہیں پتھر کے ڈکی ہوتا کہیں نہیں ہے اندر انہیں گھلن کرنے کی جاہ ہے میدان تھا کہ دماغ ہو سکتا ہوتا ہے باقی اجی ہونی ہے دوست جی جائے گی شکل لیا گا میں کو نارا سو روحان خیال سن لئی گا اس مائی لیا پر روحان لو جو شکل لیا گا یادار تو مطا سے بتایا تھا انہوں جا سہانے رب تلائے کھارائے پیارے کی زندگی میں رہے اللہ کی کہڑی پریشانی اللہ کے قرار آئی کو نہ وہ جو اللہ کے نالے وٹھو ان کے دل میں بھی قرار اللہ کے نالے تڑی تو فرمائے اللہ جن آمن جن ایمان آدھو وطت میں قلوب ہم بھی ذکر اللہ یا دل ان جو قرار تو وٹن اللہ کے ذکر تھا یہ مان ان کا مزہ یہ رب جی پاسے دے رجوع کرنے والا انہوں کے دولت ایمان کی نصیب اللہ وعدہ وجہ ذکر تے قرار والا بس اللہ تعالیٰ فرمائے دے انا نحنو نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون بے شک اساں قرآن نازل کیا ہے اساں ان کی سنبھال کر لڑائی جے کہ پڑھی دل ان کے قرار حاصل تھے یقین پیدا تھے شبہ وجن چیتا کی حرکت ان کا مان دور رہے اطمینان ہے قرار حاصل تھے غربت دکھ سکھ بک یا صاحب آسودگی کشادگی سب رب جب آتے نا ساری نو پیدا تھے جب آنے کے کعبے قراری حاصل تھی اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقہ تو کہہ تو کیا رب بجا کھائی جڑا ڈھاوا رب بجا ایک کہڑے عالم ہے ایک کہڑے عالم ہے مانو ہوجن یا حیوان ہوجن جی تو پکی ہوجن اللہ تبار کو سر پڑھا گا پہ کرا رہا ہے تو جی کوئی شخص اللہ کا تعلق رکھا دو پنجے حال میں ذاتی تو رہی ہے کرا رہا بات پر یہ جو حالت انہوں نے شبت کی رہے گی نا وہ ذاتی تو رہی ہے کہ نہیں پنج طلب ساتھی رہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حاضر سن طلب کیا وہ آئی آ سنت لئی آئی امت رہی یہ ایک دفعہ نبی سائیں جن موکلو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے موکلو اللہ تعالیٰ ملک سگو رکھو آئے سائیں کرے ہو جنم دن منور میں ہجرت کرے آیا اور بس سمجھو تو حدیث کی نیچی آئی انہیں لایا حدیث سے بھیج کیا جبرائیل علیہ السلام کا ہے جسے اللہ تعالیٰ سے سلامت دے اے ملک موکلے سائیں بشارت جلائے جو ملک کو بچائے تو سائیں اس جبر ساجو سارا مسوم کریا جے کو تم بھی تھی جماعت بھی سنگت بھی کھائیں پین کھپائیں پر جاتے تو وجے تو پہ لڑکا تو ہوتے یہ نڑا تو جبر جاتے تو جو پہ جبر سارا لگو ہوتے تو نہیں میری سائیں گن جبرائے میں لے سرام نہیں ہے دیتو اور ملک کا پیغام پہنچایا ان جبرائیل نے دیتو تو جبرائیل توڑ رہا تو جس کی کتاب نہیں سکتے من انت نصر جبرائیل نے جب کو ملا احمد یہ ارسان سوال لکھا نبی ارسان کا نبی دعایا ہو انہیں کہتا نبی ارسان سب دیجئے تب یہ جو خبر ہے ملک کا کہتی ہے اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں مجھا سلام اسے عرض کر رہے حالانکہ رب تو کسی جانے کی ماں ہکڑے کے بکھے ہوں تو سے انہیں جن تجھے ذکر کر دو سے پہ جو ڈراؤ کر دو سے انہیں جن تجھے کھائی شکر کر دو سے یہ مجھے راحت بے ترا نہ دو جب اس کو نہ سکتے مانا یہ بھی دکار پھر یہ بھی دکار ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جرا لاجے ہلو کے سما اللہ کی محبوبیت بس کافی آ گرتم تو حبون اللہ فتح بھی ہونی ہو بھی فور اللہ جگر تو اللہ سے محبت رکھو مجھے دعوے داری کرتا ہوں تو رکو محبت نہ پر خود خدا تعالیٰ نے محبوب مجھے بنائی کری تاں سمجھو تھا تو نبی جو درجو خدا میں پیرو جو نبی جو تابے دار تھے سو خدا جو محبوب تھے تو نبی جو خدا وٹ کرو درجو یہ بھی بڑی محبوبیت ہے جیسے کو نبی جو تابے دار تھے وہ بھی خدا جو محبوب تو نبی جو محبوبیت کیڑی بڑی ہوں پہلی مانا تو یہ آج ہے محبوبیت کے خلاف نہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن خندق پہ کھوٹ رہا ہے نے کائی پہ کھوٹ رہا ہے صحابہ کرام کیوں لڑا بتے کرے دکھا رہا پتھر پتھر بدل جاتے ہیں خالی پتھر پیٹ جو ہوں تو خط کر دو آپ دکھ سے جو گوڈر مانو بھی ہڑے ادل آ گئے سند کھائی سے کچھ چاہتا ہوں جن کے علاقے اچھا اچھا لیکن اچھا اچھا ایک ذریعہ پتھر جبر کھائی جائے مجھے نہیں کھائی ہاں ہاں ہاں آسار کچھ غریب بھی ہم تو جائیں گے پتھر پیٹ اور نہ جو مدد کرنے کھڑے ہوں سنبھی شہر کی حالت نہیں سیکھ رہا پر پان پہ چولو مبارک چھو تو ان کے بدلو ہوں نبی سائن پتھر ہاں نبی سائن کے ڈبل دکھ کھی کر پتھر وداؤں تو پیٹ سفا ٹائپ رہی حالانکہ اللہ تبارک مطالعہ اہم نظات آ جو وہ دروازہ رزق جو کھولے تو کھولے اچھا یہ پیٹا ہاتھ حضرت انس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کھڑی آیا ڈونڈڑا مانی جا بچائے جبر کی مانی کچھ نہیں ویڑے دنوں ماں مسل ہے ننڈی شہر کے ویڑی کھانے پانی پی ان جی کن میں گاڑی بدائی فرمائے تو تم ہلو رہے گھر پہ ساتھ یہ جو ویڑوڑا تو سوچ ماں آؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈونڈڑا موکلا ہے رسی مانو جن بھی کھائے کر سکتے فرمایا تو ہلو ابو تو ہے مثالیہ دعوت کی ہلو دیکھ رہا ہوں کھڑی آئے ہو کہ بس بس ادا تک کر لیں کیا دعوت ہوں سلیم کے ابو تو ہے ساری چیز تو سلیم ہے تو ہاں نبی سائیں جنا چند تھا دیکھ رہا ہوں ایترو ہو اہم حاجت تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ویٹ ڈسے اہم قدرت جو مالک مطلب ہی آڑو ہزار بجے گزری وجن ہی کوئی دعوی نہ کر تو نبی سائیں جن سکھ میں ہو تر ہندی نے خدمت کیا اصا دکھا ہوں اصا پن پالے نتیجے کی خدمت کیا یہ دعوی ختم تھی وہ آیا جو اتنے اسی مانو جی بھی پوئیں کوئی نتیجہ نکلتا موڑا دوڑا نکتا آیا پر ان سلین چاہے کہ نہیں بمانی جو ہے نا ساتھی ابو تلے جائے ہو تو جوان جی پہل ہی دفعہ صاحب آتی ہیں مہمان بھی بچائی سائیں لوگوں کی پر ان کو کیڑو دیڑو بچاؤ گھر میں چیزیں آتی ہیں تو بالکل کھڑ گیا اتنی پرانی بتا انہیں کر کے اتنی دردی کر کے لو جی فرمائے تو چنگو کوئی نہیں گیا تو اسے کھڑ ہی جانتا ہوں ان کے لیے پوریا ہوں مانی کو بھی بھولیا ہوں سارے میں کھڑے رکھا ہوں پاٹڑوں کو ان میں سجا کرے سندھ کرے پر زدہ زیادہ مانو سے اٹھ دہ اٹھ چکر تھیا اسی مانو کھائی گرو کرے ویا وہ دانا انہیں پاٹر میں اوہ رکھا رب تعالیٰ جو رزق کی اچے تو یہ اچے نہ اچے تو رسول بھی بک دی اچھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ رہنا مایا لے چلے ہیں اللہ تعالیٰ ہکڑے بھی ویٹھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن ابو بکر صدیق عمر فاروق میں بٹے صاحب بھی جن باہر تے ویا اتے انہوں نے چارے کھجور بھی آنے نہیں ہوا کھا گاؤں نالی میں پانی بھی وہے فرمائے تو سدو پانی تو وٹایا کسی کھلی بھی کدی پانی کھلی میں پانی سنیا پانی پی فرمائے اللہ تو سہلو نہ یوم ایک دن نہیں اللہ جی نے میں نعمت ان کی پچھاتی تھی بے نعمت خریدا تھی نہ اس کے لیے ابو بکر صدیق کا دوسرا یہ نبی پچھاتی تھی کھجور بنانے یا بٹے دری میں پانی بھی لپتی تھی پر میں تو وہ کرے اصل کل کے سکوں یہ پانی تو اصل پیدا کر سکوں کھجور جائیے جی دانا کھادا تھی اصل کھائی سکوں کھاسی وہ نعمت بڑا کھدا تھا کھائے سکوں تو مانی جو ہاتھ میں چلو کہ مزہ آتا جو کھائے سکے یہ انو یہ جڑ یہ پانی یہ ککر یہ باتل یہ دریا تھا چکے جن پانی والے کا تو ان دان سے یہ آبیا سے وہ یہ ڈھانے سر تھن وی چاہے جن پی سن وی ٹکر تھا یہ مانی جو ساری دنیا کی ترپی ساری دنیا کی ترپی پہ تو گرم کر اصل چاہیے اللہ کی یاد حضرت ابو بکر صدیق کرے اللہ تعالیٰ نے گھر بھائی ہکڑے دفعے ایک دفعہ نہ کرے ہٹکے ہی پوچھے تو اندر آئے کچھ گھر میں دروازے دستک نہیں نبی چاہیے نکلے مطلب ہو اختیاری شیوں ہوں گی اللہ کے نالے وارن جلا اختیاری شیوں ہوں اللہ تعالیٰ جی مر لیا پر یہ اختیار کی سکے تو ہی ہو حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ اور بزرگ ہندوستان تمام ڈوبا اللہ کے حضرت صاحب علی اللہ مسجد دل میں کامیاب دیا تو انہیں جو مرید ہو سکی وہ بزرگ ماں تو صاحب انہیں تو گھر میں ایک آدمی گھر میں ستنی کروں گی ابھی شکر ہوئے اللہ تعالیٰ دنیا کا دنیا کا پہلے رز کا جاگو تھرا کھولے کر جائیں گے بہت شکر ایک ہوئے اوقات ہے گھر رکھا جیسا آپ جن جو سی لگ گیا ہوتا ہوں تو جو دھیرے پکی رہتے گھر ہوں تین دو مہینہ رسل ہو جائے لڑی جو آیا دروازوں کڑکایا ہوں مائی ایک نکری آئی جاگ کوئی اڑی چین باقی بھی لایا ہوا تھا دروازے مشکل جو طرف دیتی نہ کو بیو کو سار مانو نہ کو چاہ بس یہ نہ کو ولر مانو جو نہ کو کائے رو ساتھ سنگت سے ایک دم پھر در پھلے ہوں کمر رو ایک رو کوٹی میں سائیں کے گرن سے رہا رہا ہوں مائی جارے ایک باہر گئی تھی ہر باہر گئی تھی ہر باہر گئی ہر خاجا تھا جی سنی رائے پکڑے سارا مائی چھا نہیں تھا کیسے ہوئی ہاں کیسے یار ساتھ چھا گیا آیا ہے مرشد اسان کی ضرورت ہے ہم مانی کھانے کا گھر چھا کھارائیں جی ان گھر میں اتارو ان گھر میں اتارو کہیں اتارو بھی نہ ملو پر فکر تو کٹے گئے بھائی روپئے بچ گئے جیسے اچانک جان بٹ اچانک جو کچھ بزرگ گھر والے مالک ماری بکر سائی جن آیا دعا کرے گا گندری گندری گندری کرے ہاں جی ہاں بھکاری دپڑی دپڑی لائے ہل بڑا گھر جو بندو بزرگ مانو تاوی جوڑے جو ڈنو ڈسی ہاں گندڑے کے پیٹ میں جو تاویز ہوجائے مجھے پیٹ میں چون ہوجائے واٹڑ میں پانی ڈبی حضرت سائیں جا لکھا کر باہر جن میں پیٹ میں گندڑے جو گم لے گئی مجھے مطلب ہے مجھے یہ تو نن مانو کے بخ اختیاری ہاں یہ سے ہوجائے یہ نہ ہوجائے اختیاری صحیح یہ نہ ہو طلب جی نہیں گا رہی اختیاری صحیح ہو جائے تاکہ نہ دل جائے اللہ جی رضا کبھی بھی کچھ نہ کبھی ور سے تھا کوئی بات ہو اللہ تعالیٰ تو فرمایا تو وہ شخص رب جن کے ہدایت کرنا وہ ہے تو نہیں مانا تو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ شخص ہے ہدایت وارا ہاں ان دلی اللہ جن نالے سے کھڑی قرار کر دیو اللہ جن نالے جی دل قرار ہے اللہ تو فرمائے خبردار اللہ کے ذکر اللہ ہے تطمئن القلوب اللہ کے ذکر سے دل کے قرار حاصل تھی جو ہے دولت سے حکومت سے مرتبے سے جاگیر سے زمینداری سے فرمائے کہ نشانات ملنا سا ایمان کی دولت حاصل نہ تھی پر ایمان کی دولت ایک عقیدت سے حاصل تھی ادب سے جن شخص کے ادب ہے من ہنا بج کے رب جی رجوع تھا کن کا رجوع حالت کے اللہ تعالیٰ نعمت دینا جو کچھ مال کرے رجوع کرے حقیقی سکون حقیقی قرار حقیقی آرام صرف یاد الہی میں اللہ کے تعلق سے ملے تو دل کی پریشانی دل کی اوپرا پگوا ساری یہ دفن تھی سکے دفے تھی سکے ختم تھی سکے اللہ جن ہاں منو وہ شخص جن کے دل کے قرار ہوئے جن ایمان آدھو امر ساجا کیا تو با لرم تن کے آئے مبارک جنت جی حسن مراد سٹھی جائے ٹکڑ جی اسے ملدن اللہ تعالیٰ تو فرمائے كذلك ارسلنا في امه اسا تو کہ ودی ایک امت دے رسول کرے مکلو ائے قد خلق من قبل امم اگے بھی یہ قوم گزریو لذتر علیہ الذی اوہینا الیک یہ تو ہے قران انہاں کے پڑھی بدائے وہم یکفرون بالرحمن یہ اللہ دے انکار دا کن تو قران بدائے او اللہ دے قران دا دعا الرحمن علم القران خلق الانسان او رحمان باجارو مہربان جے قران دی تعلیم دینی انہاں جڑا انسان کے پیدا کی حیوانن جڑا قران کو نہیں پتھر جلا قرآن کو نہیں وان جلا قرآن کو نہیں بچے جیتا جانور جلا پر خود ملک جلا قرآن کو نہیں ملائک جو قرآن رکھنے والا تو قرآن سے عمل ہی نہ کر سکنا ہے قرآن آئے انسان جلا انسان چلے تو باقی قرآن کا جلا آیا وہ ترے تو اللہ تعالیٰ فرمایا تو یہ قرآن آئے تو تو انہوں کے پڑی بتایا کل وہ ربی چوے تو یہ مجھے پالی گھڑا لا الہ الا ہو انہوں کا صحابی کو مالک کو نہیں علیہ توکل تو الہ مطاب انہیں سے مجھے بھروسہ آئے میں انہیں سے رجوع کریا مجھے موٹا ہوں گے دیا یہ قرآن شریف ہے بڑی جو ہی نہیں قرآن شریف ہے برکت فرمائے تو اللہ تعالیٰ سے قرآن کی برکتوں میں ظاہر کرے ہاں تو یہ تو ہوں قرآن کے جو زہر آپ بتانا قرآن کی جو زہر ہوئی کو سب پڑھوں گا ایک بھی پڑھی بدھائیں گا جو باطن قرآن جو اللہ تعالیٰ سے فرمائے تھا تاں کہ قرآن جو باطن جی اندر جی آگاہی دیا لو ان قرآن من سیرت بالجبال منا ہی آئے ایڈی وڈی عظیم ترین شے تاں دے ہتھن میں تاں دے زبان تے تاں دے ذہنن میں تاں وٹ رکھلا جیکڑو یہ ظاہر تھا جیکڑو ڈسو تھا جو ساری دنیا ان دی آلو آج اس کے مقابلے نہ کر سکیا اجا کہ جا ایڈی اچھی شے جو نبی رکھے بھی انہیں قرآن کی دعوے داری کرنی پی قرآن بدھائیں سے پر جو بتم جو ہی ہوا لو ان قرآن سیرت بہل جبال او قطعت بہل ارض او کلم بہل موتا ٹریشن انہوں قرآن سے بھی کہ جبرن کے حلائے جے قرآن پڑھی جو ہیں چوک جبرن ہی رہے دل کو کائیں تو جو او قطعت بہل ارض جہاں ہی زبان قرآن پڑھی جو ہیں زمین کے لکھو دے تر زمین کٹی جی پہ قرآن جی پہنے کرے تر چند چیرے ہوئے تو ضرورت ہے زمین چند چیر بھی جیسے بیٹھائی ہوتے ظاہر گالا اور کل میں بہل بہل موتا یا موہ گالا ہے موہ گالا ہے قرآن بھی اتنا ہی شیوان جبل ہلائے کٹی چجن زمین کی نکاوا کر چجن یا کپے باد کر چجے یا موہ انسان کا لائن تھی سکے تو پر اللہ تو فرمائے تو انہیں جائیں بس فائدہ ایکڑو قرآن میں جی فائدہ آتا تھا کہ یہ قرآن ہو جائے تا ان سے عمل کرے ان جو حکومت پہلے تو تاکہ پکڑے جنت میں پہنچائے ایکڑو فائدہ یہ ہوا ہمیشہ کی زندگی تاکہ پکڑے چاہے عمل کی زندگی قرآن شریف تے عمل کرنا کی زندگی حکم تو کرے نماز پڑھو حکم تو کرے روزہ رکھو حکم تو کرے عدالت سالو حکم تو کرے انصاف کرے حکم تو کرے ظلم نہ کرو کہ نہ مارو کہ سنا بڑو کہ نہ قتل کرو جنا نہ کرو چوری نہ کرو خون نہ کرو سود نہ کھاؤ اللہ تعالیٰ تمہارا دھاکا لا لو ہلو یہ سارا قرآن حکم کے طرح بتایا ایک روکی ہوتا یہ جو کہنے کو ہلے تو قرآن ان مانو کے وٹھی پکڑے جنت میں پہنچائے دیری کا ایک قرآن جی پہلو ظاہر جی کو ساکری نہ کیا اندر پہلو اندر پہلو کہڑو جنہ بھی سائن اشاروں کے جب جیو جی پہ ٹھیک ہے نا ایڈو وڈو مسئلہ قرآن جو اندروں بھی اللہ تو فرمائے تو اندروں قرآن کے پاس ماں بند کر چلے پال جلے تاکہ وہ نظر چھو تو انہی قرآن کے پاس میں لازمی فائدہ جے کدھیں پھر آ تو وہ چند تیرے لگے کافر مومن تھا زمین ہی تیرے کے دکھا دی قرآن سب مومن تھا ضرور کو نہ ہو جب لکھے قرآن پڑھی ہلائے تھے ہیلے ہلے ہوئی تبھی مومن کرنے ضرور کو نہیں چلتا تھا ہلائے کرو کیس بیس ہے ٹھوائے ہوئے جب جب ٹھکا کر ہیلے ہلے ہوئے مانو تو تاوی دی کترائی گا جیو کھتا ایسی طرح جب کہنے مانو موان کے قبرم تے بھیگا لڑائے چلتا تھا ہلائے جن دے ہوئے ہلائے جا جے قبرنوں مڈی کبھی ابھی ڈاڑے شکل تے سزا بیتا بیتا تھا ہلائے کترا ہزارے مانو مانا یہ پہلو اڑا ہا جگر یہ اندر پہلو قرآن جو تاں جے ہدایت جے لائے کافی ہوجے ہا تاں کہ جنت میں وٹھی وجن دے لا کافی رہیا تب نبی کہن جن چند چیز دے کھارے تب کافی نہ تھیو نا تا کر کے پڑھو ماں بند کرے تے جو قران دے سیدھے سے عمل جو پڑھو تاں کے کھلے نم نماز پڑھدا ہو جنت میں ونجو سچ گڑائی دا ونجو جنت میں ونجو حق تے ہلدا ونجو جنت میں ونجو سری دا ونجو جنت کو لبدا تے اللہ تعالی فرمائے تے ایو پڑھو قران جو جاری کیو ہو پڑھو بل لا الہ امر جمیا پجا تے میں بند کر چھڑم تن نہ انے مجاؤ ایڑو فائدہ کو نے کہے کیا دمانو کے فائدہ دیو پہ انکار کر بھی رہندا یا چاہتا دھر کو چاہتا تمہاں کے دکھا یہ قرآن تو سارے دنیا کے دیو اللہ لم یزل الذین آمنوا واللہ یشاء اللہ وحد الناس جميعا. رب تعالیٰ تو فرمائے مان کے ہن گال سے کرا کو نہیں مومن کے جگر اللہ کو رہا تو سب نے ہدایت کرے ان گال سے کرا اللہ رب تعالیٰ قرآن اصل مکلو اچھا قرآن سے ہلو نہ ماں تعالیٰ قرآن مکلو پر جے اللہ تعالیٰ گھوڑے تو سب مومن تھی پونے تو قرآن نہ موکلے سب مومن تھی پونا قرآن موکلے تو بھی سب مومن تھے نا پر اللہ تعالیٰ عذاب کر دیا تو قرآن ماں تعالیٰ موکلے رسول موکلے سے جو بھائی میں پنج دفعہ تاں کے نماز دی بانگ دیے جے تاں جلا مہر کا لالا جو مسئلہ واپار تجارت ہوتا تھا کھاتا پیتا سب کی ہر قسم جو حالات تاں کے ماتا کہوا تاں مرضی ہاں ایک تاں کہوا نہ کرے اللہ تو فرمائے تو اسان یہ کرے تاں پیس کر نو باقی ماں یہ گال کان بری تو تاں کے مروڑے سبھی کے مسلمان کو دوانا تو پس سبحان جنت وقت کی مروڑے جو تاں کے مسلمان پر تو پتہ چلا درجو کی ہے درجو تے نہیں ہے مروڑے اللہ تعالی سان انسان بنایا نا جے تو درجو نہ ہے نا نیا. مروڑے ہونن کے جانور کی ان کے میں بنائی ان کے دانت کی ان کے کتو کی ان کے بولو کی ان کے زور کی مروڑے اللہ تعالی پے پترا سامنے سبھی کی تکلیف نہیں نا کیوں درجو درجو تو دیا دے ہاں قرآن دے مان ہوتے پسی اختیار اسا دے اختیار استعمال کرے نیت استعمال کرے تو اللہ تبارک کو تعالی فرمائی تو بے شک تا بچایو چھو تو تاں مجھے حکومت دے لو تاں کہ آزاد کرو تبھی تا حرام چھڑیو کور چھڑیو بچھڑائی کدی سستی چھڑی تا حق دے پاسے آیو تاں بلائی وانے اچھو تو جنت میں سچا یہ کیا لا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قاريا اللہ تو فرمائے تو منکر تھے کہ بین کافر ہیں انہوں نے کرتو تب جے کرے انہوں نے کہنے کہ کسوں جا صدمہ دا جن او تحلو قریبا من دار ہیں جا انہوں نے گھرن جے فرسا ہوئے مصیبت اٹھے جے کڑکن حتی یا دیواز اللہ اسے خط ملا اللہ جو بائد ہو جے ان اللہ لا يخلف المیاد اللہ تعالی پنجے بائد ہے کہ کون کو پھیرائیں دو من بائد ہو یہ آئے تو قرآن سے اللہ تو تاں کے ہی ضرور ہے چھڑی دو تو رد نقصان کرو جسو کافر جو مثلا کہن کہن کس میں جگانا کا مصیبت ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سا کہ دنیا آخر جو مصیبت ہم بچائے دنیا آخر جو اللہ تعالیٰ کی عزت مصیبت ہم اللہ تعالیٰ راز دیتے اللہ جو رسول اللہ تعالیٰ راز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تابع داری جو اللہ تعالیٰ تشیف کرتا ہم آخر دعوان